Olga Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz. Consilierul premierului Darius Vâlcov urmărit penal pentru divulgarea de secrete ce pot periclita securitatea națională. Perchezițiile la Academia de Poliție din București în dosarul privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan. Peste 1000 de infecții nozocomiale au fost raportate în primele 4 luni ale anului în spitalele din România. Accident de autocar în Italia cu turiști est-europeni, din primele informații printre ei nu se numără români și ploile continuă în țară. Jurnalul de Prânz începe cu datele meteo. Alertă meteo de ploi torențiale, vijelii și grindină pentru toată țara până mâine seară la ora 22. Astfel de fenomene se vor produce în această după-amiază în vestul, centrul și nordul țării, iar mâine în regiunile estice, sud-estice, nordice și centrale. Și sâmbătă după-amiază vor veni averse, mai ales în zona Carpaților Orientali. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Darius Vâlcov, consilierul economic al premierului, e urmărit penal într-un nou dosar. Acest nou caz e instrumentat de parchetul antimafia DIICOT. Darius Vâlcov e acuzat de procurori că a publicat pe Facebook un document secret, și anume protocolul încheiat de parchetul general cu SRI în 2016. Manuela Nicolescu explică. Procurorii îl acuză pe Darius Vâlcov de divulgare de secrete ce periclitează securitatea națională. Dosarul a fost deschis la sesizarea SRI. Pentru astfel de acuzații, codul penal prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Surse din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism precizează pentru Europa FM că Vâlcov a fost audiat și că i s-a adus la cunoștință că este învinuit fără să facă declarații. Parchetul General a publicat în 2018 partea publică a acestui protocol dintre Parchetul General și SRI, un document încheiat în anul 2016. Însă Darius Vâlcov a postat pe pagina sa de Facebook întreaga formă a documentului, ce includea și detalii ce nu fuseseră desecretizate legal. Potrivit surselor Mediafax, Darius Vâlcov ar fi avut varianta integrală a protocolului de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Procurorii anticorupție au deșins azi dimineață la Academia de Poliție din București, unde, potrivit unor surse, ar fi sigilat mai multe birouri, inclusiv pe cel al rectorului. Perchezițiile începute la ora 6 au loc în dosarul privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan. Aceasta publică de mai mulți ani anchete privind fraude prin care unii înalți ofițeri din Sistemul de Siguranță Națională și-au obținut doctoratele. Astăzi, procurorii DNA au descins și la locuințele mai multor ofițeri. O ascultăm pe ziarista Emilia Șercan. Perchezițiile vizează 5 persoane, birourile a 5 persoane, rectorul Academiei de Poliție Adrian Iacob, prorectorul Academiei de Poliție Mihai Marcot și încă 3 angajați ai Academiei de Poliție, cu toți ofițeri cu grade superioare. Poți face o legătură între amenințarea primită de tine cu moartea de la un angajat al Academiei de Poliție și aceste acțiuni? În momentul de față eu nu am informații certe primite de la închetatori că există o legătură între aceste percheziții și dosarul în care eu am fost amenințată cu moartea, însă cred că poate să fie o legătură. Luna trecută, procurorii DNA au început urmărirea penală și au pus sub control judiciar un ofițer de la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Gheorghe Adrian Bărbulescu e suspectat că e cel care a amenințat-o cu moartea pe Emilia Șercan. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. O ordonanță de urgență care să reglementeze serviciile de transport alternativ va fi pusă în dezbatere publică astăzi, așa li s-a promis reprezentanților Uber, Bolt și Clever, care au fost dimineața la discuții la Ministerul Transporturilor. Forma actului normativ discutat astăzi ar mulțumi pe șoferii de ride-sharing. Vor fi permise pe traseu mașini vechi de până la 15 ani. A explicat la Europa FM Cătălin Codreanu, președintele Coaliției pentru Economia Digitală, ce reprezintă cele 3 companii. Am ajuns la un consens. Ni s-a promis că astăzi se va pune în transparență documentul cu propunerile pe care noi le-am formulat. Aveți promisiuni că se va soluționa situația cu vârsta mașinii și cu contractul de comodat. La ce variantă ați ajuns? Varianta de 15 ani și contractul de comodat să fie prins în actul legislativ. Adică pe lângă celelalte forme de proprietate și leasing se poate folosi și contractul de comodat la prestarea acestor servicii. Este un pas care în momentul acesta nu schimbă cu nimic situația din trafic. 200.000 de persoane au semnat petiția pentru reglementarea de urgență a serviciilor de ride-sharing. Cât de sănătoase sunt spitalele din România? Peste 1000 de infecții nozocomiale au fost raportate în primele 4 luni ale acestui an în 69 de spitale din întreaga țară. Iar această veste proastă ascunde de fapt și una bună. Tot mai multe unități medicale au început să anunțe infecțiile în loc să le ascundă, spune la Europa FM președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Vasile Cepoi. În această perioadă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, aproape s-a dublat numărul de rapoarte, de la 600 și ceva la 1000 și ceva. Și noi credem și că acest lucru se datorează acțiunii noastre de a îmbunătăți cultura organizațională în spitalele care au fost evaluate în vederea acreditării. Cele mai multe infecții din spitale au fost cu Clostridium difficile și Acinetobacter. Unul din motive poate să fie o evaluare incompletă a pacientului la internare din punct de vedere a riscului infecțios. O altă cauză ar putea să fie o utilizare inadecvată a antibioticilor. Aceasta ar putea explica o creștere acestei infecții. Cinetobacterul este o bacterie multidrog rezistentă care apare în general la pacienții care sunt intubați o perioadă mai lungă de timp. Continuăm jurnalul. JAF la construcția de drumuri prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Lucrările sunt făcute în mare parte de mântuială, iar unele drumuri se strică la puțin timp de la inaugurare. Este concluzia unei anchete realizate de publicația online recorder.ro. Și potrivit acestei abonate sunt firmele de partid, iar patronii lor fac bani grei. Programul nu prevede verificări după construcția unui drum. Dacă s-ar folosi bani europeni, însă autoritățile n-ar scăpa de controle. Sonia Teodoriu face un rezumat. Jumătate din cele 10 miliarde de euro s-au dus către asfaltarea a 4.000 de ulițe din pământ. În mod normal, un drum ar fi trebuit să aibă 4 straturi care îl fac rezistent. Cum nimeni nu controlează, constructorii pun unul, poate două straturi, adică cele de suprafață. Construcția costă la fel, dar în buzunarul firmelor de partid rămân mai mulți bani, după cum au remarcat cei de la Recorder. Păi să torpă pe pământ direct, să vină în coadă al firme, cum o să reziste, domnule? Câte băi nu s-au spart de ulei pe acelea, câte... mașinile s-au distrus. Cele mai multe drumuri s-au făcut în sate din jumătatea de sud a țării, unde cei mai mulți primari sunt membrii PSD. E cazul primarului din comuna Schitu. NDL 1. E modernizat? Da, așa se numește modernizat. Asfalt. Asfalt? 6 cm. Că e mai subțire decât o felie de pâine. 2 cm jumate. Da, jumate, cum ar fi. Deoarece constructorul și-a luat și angajamentul, a zis că va turna al doilea strat. Jurnaliștii de la Recorder au remarcat că după ce drumurile proaspăt asfaltate sunt compromise, primarii aleg exact același constructor pentru refacerea lor. Fondurile curg de la guvern, fără ca nimeni să verifice ce se întâmplă cu ele. În județul Cluj, ploile din ultimele zile au inundat mai multe terenuri arabile și drumuri. Pompierii au intervenit inclusiv cu șalupe pentru a prelua oamenii blocați de viituri. Cu detalii, Cătălin Suciu. 4 km de drum agricol a fost inundat în apropiere de Cluj, iar în localitatea Vat, sute de hectare de teren arabil se află sub apă. Cursul Someșului este parțial deviat. Un drum județean a alunecat pe o porțiune de aproximativ 6 metri pe un sens de circulație, iar un altul este acoperit cu apă pe o porțiune de 100 de metri, ambele înainte de intrarea în localitatea Cetan. Pe drumul județean 109E, traficul este restricționat cel puțin până la ora 15, iar mașinile de mare tonaj nu pot trece. Îndeși, o stradă a luat-o la vale, iar la această oră se intervine în zonă, mai ales că au fost afectate conductele cu gaz și apă. Pompierii au fost nevoiți să intervină într-o altă zonă din apropiere pentru a salva doi vârstnici blocați în propria casă înconjurată de apă. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Și înapoi în București, ministrul de interne, Carmen Dan, reacționează după ce, duminică, orașul Târgoviște a fost aproape blocat pentru un meeting PSD. Accesul pe mai multe artere nu era permis decât cu parolă pentru cei care mergeau, evident, la meeting. Ministrul ia apărarea poliției, nu a fost chiar blocaj, spune Carmen Dan. A exagerat în mod intenționat ideea că a fost blocat întregul oraș. Eu știu că s-au dispus măsuri de restricționare a accesului în zona în care se desfășura o adunare publică, un meeting cu caracter electoral de către organizatori. Și accesul a fost restricționat doar pentru acea zonă care era autorizată și era legală. Carmen Dan este supărată că șeful statului critică PSD pentru faptul că partidul blochează anumite zone din orașe pentru mitinguri electorale. Doamna ministru apreciază că și Klaus Iohannis face la fel. Parola a fost convenită de către organizator. L-am văzut ieri și pe președinte acuzând ca de obicei, fără să aibă informațiile reale. Îi amintesc domnului președinte că și pentru dânsul se dispun astfel de măsuri de restricționare a zonei pe care o traversează, tot de către aceiași comandanți din poliție și jandarmerie. Europarlamentare 2019. Azi încep în Statele Uniunii alegerile pentru viitorul Parlament European. Cetățenii cu drept de vot din întreaga Uniune aleg în perioada 23-26 mai viitorul Parlament. Primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituții ale Uniunii în cursul acestui an. Iar între cei 427 de milioane de alegători europeni, britanicii și olandezii merg primii la vot. O ascultăm pe Ioana Brustur Căpitanu. Regatul Unit nu ar fi trebuit să participe la acest vot, dar este obligat întrucât Brexitul a fost amânat. Nu este așteptat niciun exit poll în Marea Britanie, dar în Olanda va fi difuzat unul la ora locală 21. Rezultatele oficiale vor fi anunțate doar în seara zilei de duminică 26 mai. Mâine vor vota alegătorii din Irlanda, iar sâmbătă cei din Slovacia, Letonia și Malta, unde votul este permis de la vârsta de 16 ani. În Cehia, votul se va desfășura în două zile, vineri și sâmbătă. Celelalte 21 de țări membre ale blocului comunitar vor vota duminică pe 26 mai. La momentul actual, dacă nu votează, riscă sancțiuni cetățenii din Belgia, Grecia, Bulgaria, Cipru și Luxemburg. La noi se pot prezenta la urne toți cei care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua votării. În secția de votare este obligatorie prezentarea cărții de identitate. Pentru un vot valabil, ștampila trebuie să fie pusă pe un singur candidat la alegerile europarlamentare și pe o singură opțiune la fiecare dintre cele două întrebări de la referendum. Accident de autocar în Italia, iar implicați sunt turiști est-europeni. Nu există informații că printre ei s-ar afla și români, precizează Ministerul de Externe din București. Un autobuz plin cu zeci de turiști a căzut într-o prăpastie dintre orașele Siena și Florența. O femeie de origine rusă a murit, cel mai probabil ea era ghidul turistic. Alte aproape 40 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cu detalii, Ianca Grădinaru. Potrivit cotidianului La Republica, în autocar se aflau 60 de turiști est-europeni, iar prefectul regiunii în care a avut loc accidentul susține că printre ei sunt și români. Aceleași surse spun că o persoană, ghidul, o femeie de 40 de ani de naționalitate rusă, a murit, iar 37 de pasageri sunt răniți. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe, Oana Darie, susține că deocamdată nu există informații despre românii răniți. Până la acest moment, autoritățile locale nu au informat oficiul consular cu privire la existența sau unor cetățeni români printre persoanele afectate, iar la nivelul consulatului nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară. Autocarul s-a răsturnat într-o prăpastie de cel puțin 15-20 de metri. Șocul a fost atenuat de vegetația densă. Șoferul nu consumase băuturi alcoolice din primele informații. Cauza accidentului este deocamdată neclară. Comandantul pescadorului turcesc ce pescuia ilegal în Marea Neagră a fost arestat preventiv. El și alți 7 marinari au fost surprinși luni de garda de coastă în apele României. Echipajul a fost oprit cu focuri de armă, iar nava pe care se aflau s-a scufundat. Comandantul pescadorului turcesc va sta în arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce alți 6 membri ai echipajului au fost lăsați liberi, dar au intrat în custodia Inspectoratului General pentru Imigrări. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Concordia Chiajna a retrogradat din Liga 1, după ce a fost învinsă în etapa a 12-a a play-out-ului de o altă codașă, Dunărea Călăraș, 2-0. După o primă repriză în care ilfovenii au condus jocul, fostul internațional Luchin a deschis scorul pentru gazde în minutul 76 după un corner. Concordia a rămas în 10 pe final după ce Musa a fost eliminat, iar Amari a marcat pe contraatac în minutele de prelungire. Dunărea Călăraș a trecut pe locul de baraj, devansând-o cu un punct pe AFC Hermannstadt. Cele două echipe vor fi adversare în ultima etapă pe terenul sibienilor. Tot aseară, Dinamo și Politehnica Iași au remizat 0-0, rezultat în urma căruia moldovenii și-au asigurat matematic rămânerea în Liga 1. Dan Nistor a nimerit bara în prima repriză, iar echipa lui Mircea Rednic a pierdut primele puncte acasă în play-out după 5 victorii consecutive. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile turneului de la Nürnberg, după ce a învins-o pe o altă româncă, Laura Par, debutantă la 30 de ani în circuitul WTA. Sorana a câștigat primul set cu 6-4, a fost egalată după un tiebreak, dar s-a impus la 0 în decisiv. Ea o eliminase tot ieri pe a 5-a favorită Kirsten Flipkens și va juca în continuare cu o sârboaică venită din calificări Nina Stojanovic. La Roland Garros, în calificările pentru al doilea Grand Slam al anului, Ana Bogdan a învins-o în primul tur pe Veronica Roig din Paraguay, scor 7-5-6-4. Următoarea sa adversară va fi jucătoarea elvețiană Conny Perrin. CS Dinamo a cucerit pentru a patra oară la rând titlul de campioană națională la handbal masculin. Albroșii au învins-o pe AHC Dobrogea Sud Constanța cu 33-19 în al doilea meci al finalei Ligii Naționale jucat la București. Tunisianul Amin Banur a fost din nou cel mai bun marcator cu 10 goluri. Descat și Aluini au contribuit și ei aseară cu câte 6 goluri. Finala s-a jucat după sistemul cel mai bun din 3 meciuri, iar Dinamo s-a impus la Constanța săptămâna trecută cu 33-26. Pe locul al treilea s-a clasat Potaisa Turda, care a învins-o la fel de categoric pe CSM București în finala mică, 32-23 în meciul de ieri. Și o informație de ultim moment, UDMR.